श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 19 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके कोई मन में बात हो बताने की? हमारे मन में तो यही आई कि आध्यात्मिक उन्नति बहुत सुगम है, कठिन मान रखिए, कठिन नहीं है, कठिनता मान रखिए, क्यों भावित बदलना है, बहुत सुगम है, बहुत सरल है। पूछो बात है, घर से मोह कैसे मिटे, कोई सरल उपाय बताइए। सरल उपाय ये है, आपका शरीर एक रूप रहता है क्या? शरीर एक रूप रहता है क्या? बाल का बता वही बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, शरीर भी एक रूप नहीं रहता, तो घर कौन सा एक रूप रहता है? शरीर मैं जिसको मेरा कहते हैं, मैं कहते हैं, वो भी एक रूप नहीं रहता, तो घर क्या चीज है? घर एक रूप नहीं रहता। आप बसने वाले कभी मारवाड़ में रहते हो, वाले बंगाल में रहते हो, आसाम में रहते हो, मद्रास चले जाते हो, तो घर में मौका, घर में घर में मोह होते ऐसे ही रहे, ये तो बदलते रहते हो प्रत्यक्ष में। एक घर में मोह कैसे हो? घर अपना है ही नहीं, घर कोई भी नया नया बनाते रहते हो तो नया नया बनाते रहते हो, इसमें मोह कैसे हुआ? घर तो बिल्कुल दूर है अपने से, अपना शरीर नजीक है, इनमें भी बदलता है, तो घर तो बदलता ही है। शरीर को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने शरीर को देखो, बालक था कहते थे बच्चा हूं, अब नहीं कह सकते बच्चा हूं, स्वयं कहते थे बच्चा हूं मैं, अब कहते हो तो शरीर ही बदल गया, सब बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, सबका सभी सबका सब बदल रहा है, संसार मात्र सब बदलता है बड़ी तेजी से, जिससे गंगा जी का प्रवाह बहता है, समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव में निरंतर बड़े तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी से अभाव में जा रहा है। बोलो रस्ती नहीं बात, ये बात बैठती है नहीं, तो शरीर में मोह कैसे रहेगा? हरदम बदलता है, आप वही हो, मैं वही हूँ, बाल मन में खेलता था वही मैं हूँ, आप अपने का तो वही बताते हो, और परिस्थिति बदल गई, हरदम बदलती परिस्थिति, वो कैसे रहेगा? जिन भाई का प्रश्न है वो भाई आप आओ, जिस भाई का प्रश्न है ना वो आओ सामने, आप शरीर में मोह का है, शरीर बदलता है नहीं भाई, तो घर भी बदलता है, घर मोह कैसे रहेगा? शरीर में मोह रहता ही नहीं है, आप जान दो कैसे मिटे, बदलता है ना भाई, ये तो हरदम बदलता है। संसार मात्र शरीर और संसार हरदम प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता है, बदलने का प्रवाह है, बदलने के प्रवाह को मनुष्य यही कहते हैं, बदलने के प्रवाह को ही कहते संसार, हरदम बदलता है प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। अब बात समझ में आती ही नहीं, नहीं आती तो बोलो भाई, बोलो नहीं आती बुझी बात करें, हरदम बदलता है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? वो कैसे रहेगा, वो कैसे रहेगा बताओ, आप इन बात को नहीं मानो तो मोह रहेगा, अगर आप बात है वास्तव में तो प्रत्येक क्षण बदलता है, सभी सब संसार बदलता है, तो बदलता तो मोह कुछ में करे, अब आगे करे पीछे करे, कौन से स्वरूप में मोह करे, हरदम बदलता है उसमें कौन से शरीर में मोह करे, ये बात सच्ची है नहीं, जस्ती है नहीं, नहीं जाती कह दो नहीं जाती, ये तो कोई है नहीं, डरो मत, इन विषय को समझना है, अपने इन बात से शंका करो कि नहीं बदल जाएगा, तो वही हो आप, वही हो शरीर वो नहीं है, शरीर बदल गया, संसार सब बदला है, आप एक परमात्मा का अंश हो, परमात्मा बदलते हो तो आप बदलते हो, आप परमात्मा का अंश हो और दूसरे सब बदलने वाली, सब सृष्टि बदलने वाली, हरदम बदलती है, हरदम एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, एक क्षण भी, बदलने के प्रवाह को ही संसार कहते, बदलने का प्रवाह है, इसको गंगा जी में जल है हरदम बहता है, जल का नाम ही गंगा जी है, हरदम पानी बहता है उसका नाम गंगा जी है, इसमें सब बदलता है तो उसका नाम ही संसार है, जो बदलता ही है, कभी छिप कर रहेगा तो गंगा जी बदलता ही है, हरदम बदलता है, सब संसार बदलता है, हरदम बदलता है, भाई बोलो भाई, तो आपके जज के दिन ठीक है, तो बोलो शंका करो, बात तो सारी ठीक है, बात तो आप कह रहे हो सवा सोना ना ठीक है तो, लेकिन मोह छूटता क्यों नहीं, नहीं अब हरदम बदलता है, मोह किससे करोगे आप, कौन से रूप से करोगा, कौन से रूप से मोह होगा, तो बदलता है हरदम ही, कौन से रूप से मोह करोगा बताओ, आप बदलना चाहते नहीं, बोले ये भी ठीक है लेकिन अब वो छूटे कैसे, ये बताओ, छूट जाएगा केवल ये जनों का हरदम बदलता है, यह बात याद रखो, हरदम बदलता है, हरदम गंगा जी का प्रवाह जैसे बहता है ऐसे सब संसार का प्रवाह बहता है, बहता ही ईट जैसे रखते हैं पानी में, ऊंट में से एक धारा निकलती है, जो छोटे छोटे बंद होते हैं धारा, पानी आता है तो वह आती है ऊपर, आती ऊपर धारा निकलती है पानी से ऊपर आती है, देखिए ना, देखिए अगर नहीं ईट है पत्थर है, रख लो ईट पानी में रखे, उसमें से हवा निकलती है, जो छोटे छोटे कंकड़ के होते हैं लाइन की लाइन, वो लाइन वो हलती हुई है पानी हर ऊपर निकलती है, वो हरदम चलती है, इस तरह ये धारा हरदम बनती है, हरदम चलती हरदम, अब मोह किस में रहोगे, इस बात को देखता नहीं, आप इस देखो इस याद रखो कि मोह किस में होता है, आप कृपा करो, आप बदलना चाहते नहीं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका इलाज नहीं, आप चाहते नहीं। एक हमारा हिसाब करते हैं, उसको रुपया 100 दूंगा, 100 रुपया, वो दो कितना होते हैं कि 4 नहीं होता, 100 रुपये लो, 2 4 होते हैं कि नहीं होते, समझा दोगे? तो 3 होते, 2 5 होते, 2 1 होता, 2 4 ही होते हैं, हम नहीं मानते, हम मन तो देंगे, और यू आप बता करो तो बात आना चाहिए, मानो ही नहीं हम, फिर हम नहीं मानते, तो उसको इलाज नहीं है। आप बदलना चाहते हैं, ये एक रूप नहीं रहता, आप माँ के जन्मे थे वैसे ही हो, आज तुम हो को मैं हूं कोई है, माँ के जैसे जन्म वैसे ही पहचान नहीं सकता। 4-5 वर्ष का बालक है वो मिल जाए, 15-20 वर्ष न मिले, मिलता तो जल्दी पहचानते नहीं, इतना बदलता है पैसा मिल जाता, ये प्रत्यक्ष है। सब संसार बदलता है, मात्र संसार अनंत ब्रह्मांड में एक ही चाल है, सब बदलता है। आज देखा या देखा हुआ कि संपूर्ण ब्रह्म में हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारी चीज कोई है ही नहीं, हरदम बदलती है, बदलती है, धारा बह रही है, हमारी कोई है ही नहीं। आप समझना चाहते नहीं, समझना चाहो तो इस बात का खंडन करो कि हरदम बदलता है, ये बात सच्ची है झूठी? बोलो सच्ची है झूठी, ये तो बताओ कम से कम, और तो फिर मोह किस में मोह होता है, मोह किस में होता है, या बदल गई तो मोह किस में होता है, मोह तो वह रहे तो मोह, सही बात याद कर लो, कर्म बदलता है, मिट जाएगा, ये उपाय है। क्या उपाय बताया? मैं तो बात में लाग रहा, बोले क्या उपाय बताया? उपाय का हरदम बदलता है, मोह कुछ में करे, आज बार देखता है थोड़ी देर में वो तो और बदल गया, मोह किस में करोगे, किस में करोगे, कोई स्थाई रहे तो करो, प्रत्येक क्षण बदलता है हरदम, सच्ची है तो मोह किस में करोगे बताओ? हो रहा है तो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, बदलता है, बदलता है, सच्ची बात है तो सच्ची बात को मान लो, स्वीकार करो। एक बार तो बैठ ही, आपने फरमाया कि भगवान की प्राप्ति के लिए जोरदार लालसा ही मुख्य है, लेकिन प्रश्न तो यही है कि ये लालसा जगे कैसे? संसार की लालसा, नाशवान की लालसा छोड़ने से अविनाशी लाल का श्रोता जलती है, नाशवान की रुपया की पैसों की मान की सरकार की आदर की लोग महिमा हो जाए इसी लालसा है, इस लाल का छोड़ जाए आप सब सुन जाएंगे, आप सब ये नाशवान की लालसा छोड़ने से अविनाशी लालसा स्वतः जागृत होती, सब हम नाशवान की लालसा करने नहीं, नाशवान की लालसा कैसे, नाशवान की लालसा नाशवान ही होती है, अविनाशी होती है, नाशवान की लालसा क्या नाशवान एक रूप रहता है, तो मेरे लालसा कैसे रही, क्यों नहीं तो मान लो छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, स्वीकार कर लो हरदम बदलता है, किसे माना करे, सब बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता रहती है। संसार का आकर्षण छूटता नहीं, हाँ सुनता नहीं, आप सच्ची बात है सुनता नहीं, पर ये विचार करो आप सत्संग में कितना देर से आते हैं, ये पर्चा लिखने वाले ये सत्संग में कितना देर से आते हैं। छह सात साल से हो तो ये बात आपने सुनी नहीं, फिर सारा तो बदलता है। सुनी तो है लेकिन भीतर में बैठती नहीं। ठीक अब आज बोलते ठीक बैठ जाओ, परंतु पहले से फर्क है कि नहीं? तो छोड़ दे कैसे कहते हो, छोड़ दे नहीं कैसे कहते हो, फर्क पड़ा है तो छोड़ दे नहीं कह सकते, फर्क पड़ा है ना, फर्क पड़ा है कि नहीं? कि ऐसी तेज भावना नहीं आती कि सब कुछ छोड़ के यहीं रह जाए, ये नहीं, यह कमी है, यह आपकी कमी है, आपकी खुद विचार नहीं करते। सत्संग से जो आपसे आप सुन लिया उसे असर पड़ता है, आप विचार नहीं करते। सत्संग में सुनो और आप खुद विचार करो, दोनों करो, दोनों नहीं करते हैं, सुनते हैं केवल, आप खुद विचार करो, पटो बैठ जाएगी, बैठ जाएगी, स्वयं विचार करो, स्वयं सोचो, सत्संग सुनो सच्चे एक झूठी मैं सोचो, सत्संग कहते हैं जो झूठी झूठी है सच्ची, सचिव विचार करो, स्वयं स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो, स्वयं विचार जरूर जरूर। कहते हैं कि स्वयं लगने के लिए तो बुद्धि का सहारा चाहिए, ले लो ले लो, जब तक बुद्धि का सहारा आप अभिष्ट है तब तक ले लो, कोई नहीं फिर ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं बुद्धि तो जड़ है तो फिर भी निश्चय तो बुद्धि में ही करना पड़ता है। हाँ बुद्धि में कर लो, बुद्धि में बुद्धि का सहारा ले लो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, मुझे बुद्धि का सहारा करो, बुद्धि के सहारे से, बुद्धि के सहारे तब जानते हैं बदलता है, बुद्धि के सहारे तब बदलता है, बदलता है बुद्धि के सहारे बदलता है क्या? तुम जानते हो बुद्धि से, बदलता तो बुद्धि से आ रही है, आ जाएगा समझ आ जाएगा, अब उत्तर नहीं आपके पास, बुद्धि के साथ तो ही बदलता है, ये तो समझ बदलता है, आप बुद्धि लगाओ मत लगाओ, बुद्धि लगा कर इतने बड़े हुए हैं, माँ के जन्म से छोटे थे चूहे की तरह, वैसे ही हो तो फिर इधर बदल जाना, ये तो बदलता ही है, ये तो भाई स्वयं सोचो स्वयं विचार करो बैठ जाएगी। भगवान मीठे कैसे लगे, मन की आसक्ति कैसे मिटाए कैसे हटाए? भगवान में मन लगाना चाहते हो या चाहते हो तो लगाओ, कैसे हटाए क्या करूं कैसे करूं, जागृत हो जाए ये व्याकुलता हो जाए एकदम, कैसे लगेगा क्या करूं कैसे पूछू कौन बतावे कैसे हो, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी नहीं जाएगा, परवाह नहीं बेपरवाह है, बेपरवाह बेपरवाह है, बेपरवाह है, परवाह करो कैसे लगे भगवान मन कैसे लगे, भगवान विचार करो लग जाए जरूर। भगवान का प्रेम प्राप्त करने में संसारी कामनाएं पूरी की पूरी छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़नी पड़ेगी ये तो छोड़नी पड़ेगी, मैं कहता हूँ छोड़े बिना रहते ही नहीं, आप खुद कोई कामना हरदम रहती है क्या, आठ पांच रहती है कोई, खुद छोड़ते हो खुद ही बात करते हो, छोड़ते हो खुद रोजाना भूख लगती है जब जब इच्छा होती है भोजन करने पर होते है उसे हरदम छोड़ते हो, हरदम छोड़ते हो, तथा ध्यान दो अपना ध्यान दो जीवन पर, हरदम छोड़ते हो, यह छूटता ही है। बालक बनने में खिलौना अच्छे लगते थे, मेरे को याद है, बताऊं? लाल देखा, लाल लाल आकाश है, ये देखे आए खुश होंगे। अब देखते हो बालक से देखते नहीं देखा है नहीं, हमें तो याद है मिशी जाती नहीं। आज रस आता है थोड़ा नलका सा करो, फालतू कहते हो नहीं चल रहा है, चुपता है टुकड़ा छोड़ देते, अच्छा लगता था नहीं अब लगता है। यू है रुपया भी ऐसा लगे, ये भी ऐसा नहीं है, फालतू नहीं है, थोड़ा बहरा भी हो जाएगा सब फालतू, क्या करते हो हमें तो जा दे। खुश हो जाते हर आकाश लग रहे एक बार एक वो चार होता है संसार, उसे छूप देखे एक छूप देखे छोड़ते नहीं उसको आ जाते हो बदलते हैं तुम खुद नहीं बदलते हो। और मैं मोह होता था अरे कैसे होते दे क्यों फिर क्या मिलता है बोलो मेरे को याद है, मेरी खुद भी थी याद है सब छूट जाता है, खिलौना सब छूट जाते, खेले बिना रह नहीं सकते छूट जाता। हे मोर मादर बड़ाई सत्यारो वाहवार फालतू थी तो फालतू है और समय बर्बाद करता है नहीं कुछ भी, एकदम बढ़िया बात है। ये मैं बताई छूट गया ना छूट गया नहीं वो आते तो अच्छा दिखे, एक आदमी अच्छा दिखे अच्छा वो रखते हो पास में, पास में रेखा करो ऐसे रुपया पैसा माँ बहन सब फालतू पाल दी क्या करते क्या बोला है। सत्संग सुनो और स्वयं विचार करो, दो आदमी कम से कम आप विचार करो, सत्संग सुनने के बाद दो चार पांच आदमी इकट्ठा हो जाओ, भाई या पांच चार इकट्ठे हो जाओ, भाई भाई इकट्ठा हो जाओ, ऐसा सब क्या बात कही आज क्या बात कही विचार करो, बहुत फर्क पड़ता एकदम। आप तो सत्संग करते हैं तटस्थ होकर गए, निर्लेप होकर सत्संग करते निर्लेप होना से संसार से सत्संग से निर्लेप कामना संपूर्णता से छूटेगी तब प्रेम होगा, और प्रेम होता नहीं तो प्रेम के लिए कोई तुरंत प्रेम प्राप्ति हो जाए ऐसी कोई उपाय? अच्छा उपाय बताइए, आप जानते हो उपाय? सत्संग में कौन बुलाता है? वो सत्संग में हाथ हाथ पकड़ कौन लाता है? कह रहे आप लाते हैं, हम लाते हैं तो हम छुड़ा दें, हम छुड़ा दें, हम लाते हैं, हम किसी से भी नहीं पड़े, आप से आप आते हो, कहीं पकड़ के लाया हाथ पकड़ लाया मैं कहते आप खींचते हो ऐसे ही भगवान खींचे, मेरे से बड़ा भगवान है घर ज्यादा है, आप से ज्यादा घर दे भगवान के खींचे कृष्ण रहो सत्संग करते रहो खींचे। प्रेम प्राप्त करने का अधिकार सबको है या किसी को? नहीं, सबको है। प्रेम का अधिकार सबको है। सब मात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबको। क्यों हिंदुओं को नहीं? हिंदुओं में ये चर्चा होती है, ऐसी चर्चा हरे को मिलती नहीं है। कलकत्ता में मेरा मन तो किया था मुसलमानों की सभा में जाने का, फिर गया नहीं। जाऊंगा हम सभा देखो तभी सत्संग सुना, फिर मौका नहीं तो गए ही नहीं। और जहां सुना मिलेगी नहीं। हर एक जगह जहां सत्संग होती है वहां भी मार्मिक बातें नहीं होती। हंसी दिल्ली आ जाए, आप आओ आओ गया खुश हो, आप भी हंस गए, वो भी हंस गए खुश हो, ऐसी बातें नहीं होती। अगली बातें नहीं होती सत्संग में भी, व्याख्याना में भी। आज आप देखो क्यों आजकल व्याख्यान सबको मिलता है। कंप्यूटर में देखो, टेलीविजन में देखो, कंप्यूटर पे तो आपका आता है विशेष। कंप्यूटर पे तो आपका ही व्याख्यान सुना है अभी तक हमारे, सब सुन लो। बाकी टीवी पर आते हैं, टीवी पर टीवी टीवी बीमारी होती है, बीमारी उसका तो इलाज है, इसका इलाज बड़ा टीबी का इलाज नहीं है, असाध्य बीमारी है। सत्संग है विचार, आप साहब सोचे तो आप साहब, अरे भाई मिले कल तुम भाई मिले के देख रहे वहां फुटबॉल मैच में तावड़ो पड़ रहे हो, तावड़ में जा बैठते जल पीने के जावे तो गंगा जल, गंगा जी का जल वो मिट्टी पर जुड़ा वो पीते, जल पीने की जगह नहीं ये तब पूछते, फिर जड़ की चाय नहीं होती। कभी कहा नहीं मेरे विदेश बचाओ, तो आप साहब आप सत्संग करने से आप साहब सुनते, आप साहब सुनते ठीक बातें हो जाती। आप साहब कहते हैं कि प्रेम खाली भक्ति योगी को ही प्राप्त होता है या दूसरे जो कर्म योगी ज्ञान योगी को प्राप्त होता है? प्राप्त जो चाहे उसको, जो चाहे वही। भला सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, अजानो रत्न बेकीमत परे आला से आला है, मिला लो जिसका जी चाहे। सत्संग में बढ़िया बढ़िया होता है, ले लो पद होते हैं, जो चाहेगा उसको मिल जाएगा, जो चाहेगा उसको, ऐसा है नहीं तो नहीं मिलेगा। चाहने मात्र से भगवान ही मिलते हैं, चाहने मात्र से संसारी चीज नहीं मिलती, रुपया नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, चाहने से भगवान नहीं पाएगा। चाहना मात्र से मिलता है, चाहना मात्र से, कोई जरूरत नहीं, एक चाहना, वो चाहना जितनी तेज होगी जल्दी बदलेगा एकदम। चाहना मात्र से इतना सस्ता, इतनी सस्ती कोई चीज नहीं है संसार में, कोई चीज नहीं है संसार में। तीन चीज दे, चाहना भी हो और चेष्टा भी करे और प्राप्त हो साथ हो, इनमें कोई जरूरत नहीं, केवल सहारा, केवल सहारा। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्वधर्म अच्छा है पर धर्म भयावह है, स्वधर्म में मरना भी अच्छा है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, भगवान शरण में आ जाओ। तो ये दोनों बातें एक ही है, ठीक दोनों ही है। एक शरण में आना यही धर्म है, अर्ली स्वधर्म यही है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सत्संग, सत्य के साथ में सब सत्य आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा है सच्चे, आप हो सच्चे, वो सच्चे का संग है, वही सर्वधर्म वैद्य जी उसका अर्थ यही है। दूसरे लौकिक बातें उन्हें छोड़ो, अलौकिक बात तो पकड़ो, उसका एक ही है दोनों का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस पर व्याख्यान दिया है परंतु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सुनते हो आप उस पर, इस पर व्याख्यान दिया है। श्रीधर आय सुखरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये चुपाई है दो आए, ये एक चुपाई दो बार आए, क्या गोस्वामी महाराज इतने कवि नहीं थे, याद कहा आए देखा सुनाएंगे नहीं, बोलो भाई इस पर देखा सुनाएंगे नहीं आपने। श्रद्धा आये सुखरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, एक तो भगवान ने चाहे क्या शंकर जी को चाहे विहार उसेल नहीं, ये मुझे मांगे थे मांग तो दीजिए, तो वो सब सब छोड़ दिया। ये कहा है प्रयागराज में जहाँ ऋषि कांड है, उसकी अधिकार राजा है भरत, वर्तमान राजा है आतिथ्य सत्कार किया है, आतिथ्य सत्कार ब्राह्मण के द्वारा तीर्थ के ऊपर रहता है, पर सिद्ध राय करे तुम्हारा ये व्याख्यान है याद है नहीं। अभी कुछ दिन पहले यही पर आप ध्यान रखो, वो बयान में बार बार सोचो, आप बयान छोड़ देते। एक संत थे कथा बात में एक बार सुन गए, कथा बाजते थे उस उदार का, भैया प्यास बहुत जोर से वो ठंडा जल का वो तो बना, अरे भाई ठंडा ही बनाओ, थोड़ी ठंडा ही बनाओ, ठंडा ही मार दे दी, वो नाले के पास में कूड़े और थूक गया, मगर कूड़े और थूक दिया, ये क्या करते हो वहां, अरे प्यास बहुत लगी है, तो प्यास ने कूला क्यों थूको, पियो भाई, पियो क्या क्या हुई ना ठंडी नहीं मिटती, अरे थूको प्यास ही मिटे, बस ठंडा भाई थूक दिया। जो आप सत्संग सुनते हो थूक देते हो, सत्संग सुनते हो थूक देते हो, गई हो गई नहीं, आप तो कूड़ा करते हो, व्यास जी महाराज व्यास जी महाराज आप तो कूड़ा थूकते हो, लोगों को सुनाते हो अच्छी अच्छी बात है, कूड़ा थूक दिया, थूक दिया, ए थूकना नहीं थोड़ा घीटे करो, घीटे तो वही नहीं बहुत बजट में, क्या करते हो महाराज, क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम, करते हो हम करते हैं, हम नई बात नहीं है, आप भी तो खुले ही थूक दे हो, पता दिखाती दिखाती खुला थो कूड़ा देता है, जो आप लोग सत्संग करते हो कूड़ा तुम दे कूड़ा मत थोको, जोड़े बैठो बैठो जरूर प्यास मिलेगी, कूड़ा थूकना तो भाई प्यास नहीं बैठी, कूड़ा करे थूके बैठे, तीस तीस वर्ष चालीस वर्षों से सत्संग करते पाता खुला थोक रहे, ठंडाई है बढ़िया, खुला थोक रहे है घटना जी है, प्यास मिटती गिटो तो रोवे गिटो तो सही खुला थोड़े खुला खुला थोड़े मिल जाता है थोड़ा फर्क पड़ेगा पर गिटो तो मेरा मिल जाए थोड़ी सत्संग गिटे करो सत्संग खुला तुम सत्संग खुला गिटो देखो गिट कर देखो तो सही काम क्रोध मोह मद से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताइए। सरल सत्संग है सरल उपाय सत्संग है खुला मतों को जरूर होगा ये सब ले रहे हैं फर्क तो ही पड़ता है कुल्ला थूके तो भी की तो फर्क पड़ता ही है तो कुल्ला थोकने को नहीं मिलता कुल्ला थोकने वाले को तो नहीं मिलता है तो आप लोग कर जाओ कुल्ला मत तो गिट्टो नहीं गिट्टो सत्संग करो धारण करो ठीक है। भगवत प्राप्ति का सरल उपाय सत्संग थी सत्संग जैसा मैंने तो वैसे उपाय देखा नहीं सत्संग बहुत सरल उपाय जो जानकार आदमी है उनसे बात करो आप बहुत फर्क पड़ता ही है जरूर पड़ता है सत्संग जैसा उपाय नहीं शंकरदास जी महाराज ने कह दिया संत समागम करिए भाई जान अजान लगे पार्थ के लोग बल कंचन हो जाई नाना विध बदराए कही जे भिन्न भिन्न सब नाम दुराई जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते बार लाई अंत में कहा और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई राम जी सुन और है नहीं सत्संग होता है। आज 3:30 से 4:30 का समय है तो और भाई और 4 बजे 12 मिनट हो गया।